Wey ko me? Ko tema wo. Hali wuri la tugu. Allah tiya kanya barka ko nya furkai wala wuri da dungur ni ima ke so ni ka tuti ya labatu ima ke ta ya labatu jan ke da sai sai ma ko duka ba kai abada sai duka ba ta da kuma sura da ka kutu ka da ta duwara ka ko mu ko mu furka ka ba ga jama'a ne duka kuma sura kan Wala tu mantakun Yale Tani na ko sai Yunus ba'da Kuma dɔ bɛ ala kira kuma la o ye kanda kanjɛ bila ne ɲɛ ma ala kira ko cogo ala y'a dɔn ko kuma la ma ye mɔgɔw la u ye de hataya ko jaa kanda fɛn o fɛn min ye jaa kanda fɛn o fɛn min ye hata juru muru filan ka bɔ a kan i y'o fɔ a ye lisa ninnu hali ka kuma si a ma a ka bɔ a fɔ a ye o y'a dɔn min ye daraja fɛn min y'a daraja ko tan n y'o fɔ a ye jaabi n y'o fɔ a ye. Thank you. Kamudam kamunwe kamudana majununu wadidujira rabau magalubu batandiru magalubu batandiru kamudam kamunwe kamudana majununu wadidujira majununu wadidujira rabau Madinuno wa didujira kalabahu kanyemi kabwe aminuno ko mama kawai ya ko kada ka da famu ne dani no ba ko isibiri wata sar wala ta dan wala ta bawal nabi ka jaba ko mu wala ana ba ka fanyo ne da jaba ne aka kete mwa ya no kan ko mi mu haya mi da eh inda ita tasliya le ka jala kirama dani no ka ga ya kira barau mu gora bila kira banya dani no ko da awa da bata akara da dani no ko da aba da ta ga dani no ko da arka fami da ka rabo ka da rabo mu kuba maraba ala doka ki kotiku bi mu orale abadan sai de ini mu wada zari wala ta jani ulan da ya wani nami kaya da mu kaya ba mu wale isibiri tawari wada dali wala da jani wala dita ya wani nami kaya ba mu kaya ba mu No more than one penny. I would have. Magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalubu, magalub